Din partea mea, Dani Mocanu, dedic această melodie pentru Florin Nițu de la Olimp, cadou muzical de la Andra, soția lui, și finii lui Liviu și Eugen. Cea mai frumoasă melodie pentru Florin Vagabond. Am fost vagabond ca orice bărbat, m-am liniștit de dragul la băiat. Plecam de acasă, pierdeam nopțile cu tovarășii la distracție. De când Ianis pe lume a venit, am lăsat anturajul și m-am potolit. Și dau atenție la familia mea, doar lângă ei îmi găsesc liniște. Vagabond, vagabond, am fost cel mai mare vagabond. Dar familia mea, orice s-ar întâmpla, va fi mereu pe primul loc în viața mea. Vagabond, vagabond, am fost cel mai mare vagabond. Dar familia mea, orice s-ar întâmpla, va fi mereu pe primul loc în viața mea. Viața mea s-a schimbat radical, stau zi de zi numai la volan. Plec mereu prin străinătate, Ianis al meu, să ai pe de toate. M-am chinuit cu nevasta mea, când ziua de azi nu-ți dă nimeni o cafea. Am strâns un ban să nu ducem rău, să nu ducă lipsa băiețelul meu. Vagabond, vagabond, am fost cel mai mare vagabond. Dar familia mea, orice s-ar întâmpla, va fi mereu pe primul loc în viața mea. Vagabond, vagabond, am fost cel mai mare vagabond. Dar familia mea, orice s-ar întâmpla, va fi mereu pe primul loc în viața mea. Vagabond, am fost cel mai mare vagabond. Dar familia mea, orice s-ar întâmpla, va fi mereu pe primul loc în viața mea. Vagabond, vagabond, am fost cel mai mare vagabond. Dar familia mea, orice s-ar întâmpla, va fi mereu pe primul loc în viața mea.